kaszel, utrudnione odkrztuszenie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po zamachu w stolicy Rosji z całego świata płyną słowa potępienia. Obroną cywilną pokieruje szef MSWiA, zakłada to ustawa o ochronie ludności. Samorząd lekarski chce likwidacji kierunków medycznych, które nie gwarantują dobrego poziomu nauczania. Świat solidarnie potępia zamach terrorystyczny w Moskwie. O haniebnym i tchórzliwym ataku piszą członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podkreślają potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców. Unia Europejska jest zszokowana doniesieniami o ataku. Taki wpis w mediach społecznościowych zamieścił rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Horror masakry niewinnych cywilów w Moskwie jest nie do przyjęcia, napisała w internecie premier Włoch Giorgia Meloni. Rosyjskie służby śledcze podały, że w zamachu zginęło ponad 60 osób. Blisko 150 zostało rannych. Wieczorem zamachowcy atakowali gości znajdujących się w kompleksie koncertowym Krokus City Hall. Terroryści najpierw wywołali pożar w jednej z sal koncertowych, a później z broni automatycznej zaczęli strzelać do każdego, kto znajdował się w pobliżu. W międzyczasie ogień objął górne piętra i dach hali Krokus. Świadkowie potwierdzili, że z ponad 60 ofiar część osób zmarła w wyniku zatrucia dymem. Z ponad 140 rannych do szpitala trafiło 99 osób. Większość to ciężko ranni. 9 osób znajduje się w stanie krytycznym. Moskwianie składają w pobliżu miejsca tragedii kwiaty i zapalają znicze. Do zamachu przyznali się terroryści jednego z odłamów organizacji Państwo Islamskie. Jednak zdaniem części komentatorów takie oświadczenia rzekomych organizatorów zamachu nie są wiarygodne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński stanie na czele obrony cywilnej. To przewiduje ustawa, którą przygotował rząd. Pod koniec maja ma trafić do Sejmu. Dokument zakłada zaprojektowanie systemu ostrzegania i przewidywania sytuacji niebezpiecznych. Chodzi o to, by instytucje państwowe były w stanie przekazać informacje o możliwym zagrożeniu, mówi minister Kierwiński. Każdy otrzyma informację, precyzyjną informację, co się dzieje i co należy zrobić w tej sytuacji, tak żeby ten czas reakcji każdego z nas był jak najszybszy. Wśród założeń ustawy jest też ułatwienie cywilom dostępu do schronów. Samorząd lekarski apeluje do Ministerstwa Nauki o likwidację kierunków medycznych na uczelniach, które nie gwarantują dobrego poziomu nauczania. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi, że polscy pacjenci mają prawo być dobrze leczeni. W wielu przypadkach nie ma tam ani kadry, ani infrastruktury, a taki dyplom gwarantuje tylko to, że ktoś spędził te kilka lat na uczelni. To może się okazać, że potem polscy pacjenci będą nieoptymalnie leczeni, bo te jednostki, które wyjdą z tych uczelni, popsują potem cały system. Komisja akredytacyjna negatywnie zaopiniowała warunki nauczania na kierunkach medycznych 12 uczelni, które zostały utworzone w ostatnim czasie. Rolnicy w Lubelskiem cały czas protestują na ekspresowej 12 na węźle Rudnik. Pozostałe protesty w regionie zakończyły się bądź zostały zawieszone wczoraj. A wyjątkiem jest obwodnica Lublina. Na węźle Rudnik w okolicach Dysa i Elizówki rolnicy blokują przejazd całodobowo. Samochody kierowane są przez policję na objazdy przez węzły Falini Czechów. Protest w tym miejscu ma potrwać do połowy kwietnia. Cały czas rolnicy blokują także drogi dojazdowe do wszystkich przejść granicznych z Ukrainą w Lubelskiem. Świąteczne smaki i zapachy w szczecińskiej Alei Kwiatowej. Trwa tam jarmark wielkanocny. A reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki sprawdzał ceny produktów. Szyneczka i dowędzana jałowce. To taką jedną jałowcową. Malutko? No taką średnią. Jedzenie dobre. Chleb. Węgliny. Fajda. Z malcem. I bułkę z dzikiem. 30 zł za takiego hamburgerka trzeba zapłacić. No dosyć drogo, ale jest smacznie dużo, więc myślę, że warto. No ceny są wysokie. No i w sklepach też tyle prawie, że kosztują. Nie jest za drogo. Patrzyłam na przykład na zajączki, gdzie w sklepach naszych takie kamionkowe zajączki, powiedzmy 5-6 zł, a to 25. Szczeciński jarmark wielkanocny potrwa do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na szczecińskim jarmarku bułka z dzikiem, a w Trójce sportowy dzik Krzysztof Łoniewski. Ale zacząłeś. Tym razem piłka na początek i kłopoty Michała Probierza przed wtorkowym meczem z Walią. Jego stawką przypominamy awans na Mistrzostwo Europy. W czwartkowym przeciwko Estonii przedwcześnie z boiska zeszli Przemysław Forankowski i Mati Kasz. Raport medyczny w kontekście tej dwójki zaczynamy od bocznego obrońcy Aston Villi. Uraz nie jest bardzo poważny, ale niestety uniemożliwi mu dalszy udział w zgrupowaniu reprezentacji, więc będzie leczył się w Anglii. Natomiast jeśli chodzi o Przemka Frankowskiego, doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, ale istnieje duża szansa, że uda się go doprowadzić do pełnej zdolności i będzie mógł zagrać z Walią, więc zostaje na zgrupowaniu. Mówił rzecznik kadry Emil Kopański. A propos rywalizacji polsko-brytyjskiej, to seniorska we wtorek, juniorska miała miejsce wczoraj i nasi młodzi zawodnicy z kadry U20 zderzyli się w rozgrywkach Elite League ze ścianą. Ulegli Anglikom w Białymstoku aż 1-5. To w odpowiedzi na oczekiwania skracania dystansu między naszym futbolem a tym z najwyższej półki. Jest niestety wprost przeciwnie. W siatkówce to nas na szczęście gonią. W Tauron Lidze pani rozgrywki wchodzą w decydującą fazę. MKS Kalisz przegrał u siebie w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Chemikiem Police 0-3 i to żadna niespodzianka. Ekipa gości wygrała rundę zasadniczą i wydaje się zdecydowanym faworytem do odzyskania tytułu mistrzyni Polski, a to lapidarny komentarz trenera MKS-u Przemysława Michalczyka. Dobrze graliśmy w obronie, nieźle w bloku, nieźle czytaliśmy grę, ale ta siła ognia była po ich stronie i niestety atak zwyciężył w tym meczu. Chemik w rywalizacji do dwóch wygranych prowadzi 1-0. Kolejny mecz na jego terenie w Szczecinie, konkretnie w środę. W Gdańsku siatkarze Trefla mogli sobie zapewnić udział w fazie play-off plus ligi, ale przegrali niespodziewanie 1-3 ze Stalą Nysa. W drugim wczorajszym meczu też niespodzianka. Barkom Karzany Lwów do 1 wypunktowała Sekoresowie Rzeszów. W skokach ostatni weekend Pucharu Świata, jak zwykle na mamucim obiekcie w Planicy. Najlepiej z naszych latało się wczoraj, wszak to loty narciarskie Kamilowi Stochowi był 11. Dostałem takiej dobrej energii, taki energetyk bez puszki. Właśnie taki fajny dzień, dobra energia zwrotna była, bo i dużo pracy mnie to bardzo kosztowało, ale z drugiej strony też fajnie było dać coś w zamian właśnie w postaci tych długich lotów, też przyzwoitego miejsca. Picie energetyków odradzamy, to trucizna, o czym nieraz wspominał na naszej antenie światowej klasy kardiolog profesor Marek Postułach, choć Kamil Stoch mówił oczywiście o nich metaforycznie. Wczorajszy konkurs wygrał ku uciesze miejscowych kibiców Słoweniec Peter Preutz przed Austriakiem Danielem Huberem i Norwegiem Johanem Andrem Forfangiem. 14 był Aleksander Zniszczoł, 23 Piotr Żyła, w serii finałowej nie pojawił się Dawid Kubacki. Jeszcze ważna informacja dla wszystkich kibiców tenisa. Iga Świątek nie rozegrała meczu drugiej rundy Miami Open z Kamilą Giorgi. Planowany był tej nocy, ale plan gier storpedował deszcz. Kto by się go teraz spodziewał na Florydzie? Szarość będzie kolorem dominującym dziś za oknami, no chyba, że mieszkają Państwo na południowym wschodzie Polski, bo tam możliwe dziś rozpogodzenia. Wszędzie spodziewajmy się deszczu, wysoko w Tatrach także śniegu. Zimno może nie jest, bo w tej chwili od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do nawet 13 na Opolszczyźnie, a w najcieplejszym momencie dnia może to być jeszcze o kilka stopni więcej. Autopromocja. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Wajda, Holubek potrafili słuchać, czy Wojtek Munarski. On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś, kilka minut po godzinie 15:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Kulec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

jak z tego zrobić modę na sukces. To się nazywa kreatywne tłumaczenie. A teraz będzie kreatywna muzyka z 1980 roku. Porter Band, Ain't Got My Music. Smiles, are you serious? The be worth saying. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. Minut po ósmej, tu trójka i pora na trójkę i teraz o sporcie, który nieraz daje szansę na nowe życie i naprawdę, drodzy Państwo, to nie jest frazes, zwłaszcza gdy mówimy o sportowcach z niepełnosprawnościami, o ludziach, którzy po trudnych życiowych przejściach wchodzą właśnie w świat sportu i dostają to nowe życie. Posłuchajmy kilku przykładów. Mówi o tym m.in. prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. Sport po wypadku był dla mnie początkowo rzeczą zupełnie nieosiągalną, bo moje widzenie tego sportu dla osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedwypadkowej bycia piłkarzem w zasadzie był czymś takim bardzo zagadkowym i niejasnym. Ale jak już spotkałem w swoim życiu Mirka Jakubczyka, który namówił mnie na próbę, na to, żeby spróbować ponownie stanąć na te narty i spróbować w zasadzie na nartę po tym wypadku motocyklowym, to ta próba zmieniła wszystko w moim życiu, bo zrozumiałem, że to jest prawdziwy sport, że to jest tylko kwestia opanowania trochę odmiennej techniki, bo wcześniej jeździłem na dwóch nogach na nartach, a teraz muszę opanować tę umiejętność, wykorzystując jedną nogę. Ostatnio obroniłam tytuł mistrzyni Europy w szabli. Kinga Druszcz, mistrzyni świata i Europy w szabli na wózkach. Przywiozłam w sumie 3 krążki z Paryża. To była taka rozgrzewka przed tym, co mnie czeka we wrześniu, czyli przed Igrzyskami Paralimpijskimi. Czułam się wybornie. Te 3 medale właśnie o tym świadczą. 2 zdobyłam z drużyną, 1 wywalczyłam indywidualnie. Super uczucie usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego jeszcze dwukrotnie. No to są emocje nie do opisania i łzy same cisną się na oczy. Pierwsze, co słyszałem, tak, to lekarz mi powiedział, że na pewno pan nie będzie uprawiał sportu, ani pan nie będzie chodził. Rafał Wilk, żużlowiec. Po wypadku kolarz szosowy w formule handbike. 3-krotny mistrz paraolimpijski w tej konkurencji. To mu powiedziałem, no to jeszcze zobaczysz. To pewnie taki był, pewnie jakiś obronny się włączył system mój, ale myślę, że tak, że generalnie kiedyś też, jak jeszcze normalnie jeżdżę za nartach, widząc gdzieś tam monoski, jak stało we Francji, gdzieś tam w Alpach, że wózki stały i ludzie jeździli na takim czymś, no też nigdy człowiek nie myślał, że kiedyś takiego czegoś będzie korzystał, a no, po wypadku, no to akurat gdzieś to się przypomniało i tak naprawdę no po pół roku już po wypadku jeździłem też na nartach. Czyli można powiedzieć, że jakaś tam drobna znajomość tego, że gdzieś to akurat kiedyś widziałem, to myślę, że też w tym pomogło. Powrót do sportu to jest ten moment, kiedy to jest prawdziwy, pełnowymiarowy powrót do życia. To jest możliwość poczucia tej adrenaliny, która wiąże się z uprawianiem różnych sportów, narciarstwa alpejskiego na pewno. To jest powrót do podróży związanych ze sportem, to jest możliwość uczenia się czegoś nowego, gdzie jakieś moje ograniczenia w głowie powodowały, że wydawało mi się, że już będąc osobą z niepełnosprawnością, to niczego nowego się nie nauczę, a finalnie okazało się, że jeżdżąc na jednej nodze, to byłem lepszym narciarzem niż jeżdżąc wcześniej przed wypadkiem zupełnie amatorsko na nartach. No niestety, takie mamy realia, że oddanie się w 100% swojej pasji jest niemożliwe, więc pracuję na pełny etat w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Sport uczy takiej logistyki i też takiego zaangażowania, odpowiedniej motywacji może. Ja jestem taką osobą, że jak się uprę na coś, to choćby nie wiem, co się działo, to tego dokonam i myślę, że takie działania właśnie udowadniające, że niemożliwe nie istnieje, to tylko na plus. Co cieszy, to na pewno to, że jak zaczynałem kolarstwo, to tych osób tam startujących na mistrzostwach było Polski około, nie wiem, 30-40, teraz już niejednokrotnie już ponad 100 osób. Także myślę, że kolarstwo się rozwija i te osoby nie siedzą w domach, tylko tak naprawdę też wychodzą i no i otwierają się też na świadomość, że to jest ważne, że też mówię, no wypadek to nie jest koniec życia, tylko trzeba zacząć nowe życie od nowa, w trochę innej formie i też tym życiem można się wspaniale cieszyć. Dzisiaj chcę zachęcać innych ludzi do uprawiania sportu. Chcę, żeby wychodzili z domu mimo niepełnosprawności, bo to jest świetny pomysł na rehabilitację, to jest świetny pomysł na integrację, czyli w zasadzie taką rehabilitację społeczną. To jest pomysł na siebie, to jest pomysł na wolny czas i to jest pomysł na aktywność. Osobom z niepełnosprawnościami ten ruch, można powiedzieć, jest potrzebny jeszcze bardziej, bo trzeba skompensować swoją niepełnosprawność na różne sposoby i jest to idealny pomysł, idealne rozwiązanie na to, żeby żyć, cieszyć się z otoczenia i z obcowania z innymi ludźmi w tej sportowej strefie. Materiał przygotował Krzysztof Łoniewski, a w studiu jest już człowiek, który te ostatnie słowa prezesa Łukasza Szaligi na pewno może potwierdzić. Tomasz Biduś, dzień dobry Tomku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robert. Tomek skacze na rampach, trenuje crossfit, lata w tunelu aerodynamicznym, testuje nowe pojazdy, pływa na wakeboardzie, o czymś jeszcze zapomniałem? No nie, spadochron jeszcze, chyba był. Był. Jeszcze parę aktywności innych by się znalazło. No, generalnie lubię aktywność i jakby lubię coś robić, więc jeśli pojawiają się nowe rzeczy, to bardzo chętnie jakby podejmuję wyzwania. Podejmuje Tomek wyzwania, mimo że na co dzień porusza się na wózku. Z Tomkiem rozmowa już za chwilę w Trójce, a teraz u nas Kendrick Lamar. A whole lot, trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many wanna tell me, but enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky fries. I love myself, but they can do what they want when they play one. I love myself. You said I gotta get up like you wanted to suicide. I love myself. One day at a time. what you gonna do? What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Well, let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence, everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is again on me cause it can't keep time. Street and a gun in the hood and a mob of police and a rock on a corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up P5-4 for faces. Dreams are reality's peace, blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now, the strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and chicken fries. I love myself. But they can do what they want when they want. Jak dobrze brzmi trójka o poranku, Kendrick Lamar, i to na 26 minut po godzinie 8 w studiu Tomek Biduś, człowiek, który mimo pewnych ograniczeń realizuje wszelkie możliwe sportowe pasje, jakie tylko przyjdą mu do głowy. Tomku, najbardziej szalona rzecz, jaką widziałeś w wykonaniu osoby, która na co dzień porusza się na wózku? Chyba, że to byłeś ty, to jaką zrobiłeś, ale... No, zrobiłem parę szalonych rzeczy, ale chyba nie najbardziej, żeby się kwalifikować w jakiejś tam światowych rankingach. No ja myślę, że w dalszym ciągu to ja znam dwie osoby, które jakby mnie fascynują osobiście i gdzieś tam jakby poruszają. No jedną jest nasz Bartek Ostałowski, który jest drifterem bez rąk i jakby wszystko robi nogami. Dla mnie to i życiowo, i sportowo jest jakby mega wyczyn. No i chłopak ze Stanów Zjednoczonych, Aaron, który skacze na rampach i robi backflipy i różne jakby ewolucje. To są jakby z takich ekstremalnych rzeczy dwóch jakby ludzi, którzy mnie inspirują i fascynują, a poza tym dla mnie no jakby każdy sportowiec, czy pełno, czy niepełnosprawny, który w ogóle decyduje się na to, żeby podjąć wyzwanie, zacząć treningi, wstawać rano i jakby zająć się sportem i jakby poświęcić część swojego życia na to, żeby osiągnąć jakby sukces w czymś, gdzie nikt mu nie gwarantuje, że ten sukces osiągnie. To jest tylko i wyłącznie jego ciężka praca, talent, trochę szczęścia i no jakby sportowa rywalizacja, więc w ogóle fascynują mnie ludzie, którzy uprawiają sport. Tak, tutaj chyba nie ma, nie powinniśmy stawiać żadnej granicy, prawda? W tej konkretnej sytuacji, gdy mówimy o sportowcach. W wypowiedzi Łukasza Szeligi kilka minut temu, wypowiedzi prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, usłyszeliśmy o szansie, jaką jemu dał sport po wypadku, między innymi o szansie na podróżowanie. No i patrząc na twoje media społecznościowe, to chyba też w tę stronę poszedłeś, no, bo tych podróży tak, całkiem tak, sporo. Tak, bez wątpienia tak jest. No jakby sport daje, szczególnie jeśli wchodzisz na wysoki poziom i na poziom międzynarodowy, na poziom reprezentacyjny, no daje możliwość podróżowania. Jeździsz z tą reprezentacją, czy to jest sport indywidualny, czy drużynowy, jeździsz z tą reprezentacją po wielu jakby zawodach, turniejach rangi mistrzowskiej, no i masz możliwość jakby zwiedzania świata. I we mnie obudziło to taki instynkt rzeczywiście podróżowania tak samo, bo wyjeżdżać sportowo to nie to samo, co wyjeżdżać prywatnie. Jak wyjeżdżasz sportowo, oczywiście jesteś w pięknych miejscach, widzisz te miejsca, ale głównie widzisz z szyby jakby samolotu, jak samolot ląduje, widzisz piękne widoki. No i trochę z autokaru, jak przejeżdżasz z lotniska jakby do hotelu, potem z hotelu na halę. Oczywiście zawsze znajdzie się jeden dzień, pół dnia, gdzie możesz pójść na spacer, gdzie możesz coś zwiedzić i jakby zobaczyć dane miasto, no ale to nie jest jakby ta turystyka, którą znamy jakby tak z prywatnych rzeczy. Ale jakby w mojej sytuacji jakby to obudziło instynkt podróżowania i kiedyś sobie postanowiłem, że odwiedzę jakby kraje, w których byłem jako sportowiec i będę jeździł tam prywatnie. I część z tych krajów udało mi się odwiedzić i to są zupełnie inne miasta niż te, które widziałem, jak byłem na zawodach sportowych. Ale rzeczywiście jakby tak jest, że mnóstwo miejsc możesz zobaczyć i jakby możesz poczuć, poznać inną kulturę, innych ludzi, inny język i to jest fantastyczne. Mówisz o reprezentowaniu kraju. No, reprezentowałeś Polskę w rugby na wózkach. Specjalnie podkreślam słowo rugby, bo od wielu, wielu miesięcy tutaj wszyscy w Trójce pytają mnie, czy rugby, czy rugby. No ja mówię rugby, koniecznie rugby, bo tak mówi całe środowisko tej dyscypliny olimpijskiej w Polsce. Ale jeśli mówimy o sporcie paraolimpijskim, no to całe środowisko, ty jesteś tego przykładem, mówi rugby na wózkach, więc tak, chyba przy tym zostaniemy. Mówi rugby, zresztą wypowiadał się na ten temat kiedyś Jerzy Bralczyk, że jakby możemy używać obu tych słów, jakby jedno, nie chcę powiedzieć, że jest synonimem, ale obie formy są poprawne. To ja mam propozycję, żebyśmy właśnie o rugby z jajowatą piłką mówili rugby, a o rugby na wózkach rugby mówimy będzie o rugby, tak, rzeczywiście, jakby trenowałem rugby na wózkach i tutaj byłem reprezentantem kraju przez kilkanaście lat, to mi dało możliwość właśnie tej rywalizacji, tego sportu na najwyższym poziomie. Byłem na wielu imprezach mistrzowskich, mistrzostw Europy, chyba 8 razy, mistrzostw świata, więc jedyna impreza, na której nie byłem, to niestety są Igrzyska Paralimpijskie. Niestety polski poziom jakby rugby nie był na tyle wysoki, żeby się zakwalifikować do tego turnieju, aczkolwiek raz byliśmy bardzo blisko, zajęliśmy 4. miejsce na turnieju, 5. przepraszam, na turnieju Mistrzostw Europy, a 4 pierwsze drużyny jechały na Igrzyska do Londynu, więc jakby otarliśmy się o te Igrzyska, no ale niestety jakby tego awansu zabrakło. I rzeczywiście jakby masz możliwość jakby rywalizacji, masz możliwość rozwoju i ja sport... Nigdy sportu nie traktowałem jako rehabilitacji. Zawsze od początku był to po prostu sport, tak? Chciałem rywalizować, chciałem się sprawdzić jakby z samym sobą czy z innymi osobami. Mam to chyba trochę w DNA, że jakby lubię rywalizować, więc jakby ten sport jakby daje mi taką możliwość. I odkąd pamiętam, nawet w takich grach podwórkowych czy na WF-ie jakby w szkole, zawsze chciałem po prostu wygrywać i zawsze mobilizowałem ludzi, czy krzyczałem, czy jakichś innych sposobów używałem, żeby tylko wygrać po prostu dane zawody. No i gdzieś to mam i to sprawdziło się rzeczywiście w rywalizacji na boisku. Na boisku rugby na wózkach, o którym w Trójce na pewno jeszcze w przyszłości będziemy wielokrotnie opowiadać. Dziś nie będziemy skupiać się na samej, ale pięknej, to potwierdzam, dyscyplinie. Tylko za chwilę powiemy Państwu o tym, jak to Tomek mnie kiedyś posadził na wózku i kazał jeździć po piachu. Ale szczegóły za chwilę. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Thank you. Jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Zagrał kwiat jabłoni, a opowiada w Trójce wciąż o swoich sportowych pasjach. Sportowiec z niepełnosprawnością, Tomasz Biduś. Tomku, nie wiem czy pamiętasz, ale kilka lat temu odbyło się coś takiego jak Will Magedon, bieg przeszkodowy właśnie na wózkach, i postawiłeś mnie na starcie, posadziłeś na wózku i kazałeś jeździć po tym piachu. Ja pamiętam, że ukończyłem chyba ten start. Mówię chyba, bo potem spałem 16 godzin, tak zostałem wymęczony, ale myślisz, że to jest dobra droga? Takie pokazywanie osobom, które na co dzień nie mają na przykład kłopotów z poruszaniem się, rzeczywistości w taki bardzo intensywny sposób, rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami, żeby otworzyć pewne klapki w głowie, bo ja oczy otworzyłem szeroko w tamtym dniu. W moim odczuciu to jest najlepsza droga. Może tamten przykład był typowo ekstremalny, bo rzeczywiście jakby bieg, który zorganizowaliśmy, był mega ciężki dla osoby, która na co dzień nie poruszała się na wózku. Pokonanie takiej trasy było ciężkie. Pamiętam twoje ręce i innych uczestników pełnosprawnych, którzy jakby startowali w tych zawodach, jakie były podrapane i we krwi jakby po tym starcie. Ale tak, to jest droga, którą stosuję kilkanaście albo może już nawet kilkadziesiąt lat. W pracy z osobami i w tej edukacji o niepełnosprawności, bo czy na zajęciach ze studentami, czy z innymi grupami, jakby staram się zawsze, aby osoby wcieliły się jakby w rolę osoby niepełnosprawnej, aby poczuły, jak to jest, no bo możemy opowiadać, mogę pokazywać na swoim przykładzie, mogę puścić slajdy, czy jakiś film, ale w momencie, kiedy wczujesz się tak na dobrą sprawę, usiądziesz na ten wózek, zobaczysz, jak to jest podjechać przez drobny krawężnik, zmieścić się w drzwi wąskie, czy zawrócić, czy wykonać tak zwany balans, czyli podniesienie przednich kółek, to dopiero wtedy widzisz, jak pewne rzeczy są jakby ciężkie, tak? Kiedyś zrobiliśmy taki spacer po mieście dla urzędników, którzy mi mówili, przecież mamy wspaniale jakby dostosowaną Warszawę, o co wam chodzi. No i po 100 metrach byli po prostu załamani, no tak? Bo nie byli w stanie jakby przejechać 100 metrów po chodniku, który teoretycznie jest równy, ale jakby ma jakieś tam wypustki, tak? I jakby to było bardzo ciężkie i im się tak otworzyły oczy, a no nie wszyscy niestety jakby konsultują pewne sprawy dotyczące osób z niepełnosprawnością z grupą najbardziej zainteresowaną. zainteresowanych. I no, jedna osoba powiedziała, od dzisiaj, jeśli cokolwiek na cokolwiek będę miał wpływ i będę chciał zrobić, zbudować, czy podbić jakąś pieczątkę, to wzywam na konsultację osobę z niepełnosprawnością, żeby potwierdziła, czy to dane miejsce, czy ta dana ulica, chodnik, budynek, czy cokolwiek, i spełnia jakby wymogi dostępności, bo w mojej głowie mogę sobie wyobrażać, że to jest okej, ale tak na dobrą sprawę tylko użytkownik z niepełnosprawnością jakby może to potwierdzić, więc jakby coraz częściej jakby takie konsultacje na szczęście się odbywają. Ty się zajmujesz niemalże zawodowo przełamywaniem pewnych stereotypów i jednym z takich elementów jest też przełamywanie stereotypów o seksualności osób z niepełnosprawnościami, ale w ogóle wielu innych także. Daje ci satysfakcję właśnie pokazywanie świata osobom pełnosprawnym i osobom z niepełnosprawnościami właśnie tej innej perspektywy. Tak, tak. No, niemal zawodowo jakby dokładnie tak. Obecnie prowadzę swoją fundację Bobes O, która zajmuje się jakby też takimi rzeczami. Czyli oprócz tego, że poprzez sport pokazujemy, że osoby z niepełnosprawnością mogą coś robić, no to właśnie pokazujemy też, że osoba z niepełnosprawnością, jeśli stworzymy jej odpowiednie warunki, jeśli damy jej odpowiednie możliwości, może funkcjonować w świecie tak samo jak każda inna osoba, pod warunkiem właśnie, że te warunki zostaną stworzone. Jeśli mówimy o seksualności, no to jakby swoją pasją uczyniłem jakby życiową szerzenie jakby tej wiedzy wśród społeczeństwa i jakby przez całe życie starałem się przekonywać czy pokazywać, że jakby jest to możliwe i ta seksualność nie tylko na poziomie jakby fizycznym, czy takich możliwości po prostu, że osoba z niepełnosprawnością może współżyć, ale też takich możliwości komunikacyjnych, takich relacji, że pojawiamy się w restauracjach, w kinie, w teatrze, po prostu jakby na ulicy i jakby to nie stanowi żadnego problemu, tak? Co wielokrotnie jakby wśród osób było zdziwieniem, że jestem na imprezie, że piję alkohol, że no, ale dlaczego nie, tak? Jakby uważam się za pełnoprawnego obywatela, głosuję, podróżuję, pracuję, płacę podatki, więc dlaczego nie miałbym być w tych miejscach tak jak każda inna osoba? I także uprawiam sport, o którym było dziś najwięcej, ale to wielka pasja Tomka Bidusia, który odwiedził nas w Trójce, i za to spotkanie. Tomku, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo wam dziękuję wszystkim i spędzajcie piękny weekend. I gitara. Was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. Diamonds. Throws its light into the darkness. In a nasty world, so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first ask. Close behind. She had comes as a relief. Let the giver's name remain unspoken. She is just a generous thief. But she had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. She wore diamonds on the inside. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, pora w chuje kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Tropią mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy. Jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Dwanaście minut do godziny dziewiątej, tu pora na trójkę, w której zawsze zapraszamy Państwa do dyskusji, do rozmowy na tematy, które pojawiają się w audycji. Dziś pojawił się temat skojarzeń wywoływanych przez pewne bardzo konkretne zjawiska, zapachy, obrazy, melodie, no i pojawiły się głosy także właśnie w tej sprawie. Rzeczywiście sprawdza się to na przykładzie mojego starego samochodu Audi i mojego nowego Mercedesa, którym jak na razie, no nie wiem, nie przywołuje jakichś tam starych zapachów. Ale wsiadając do mojego starego Audi ostatnio, stwierdziłam, że czuję dokładnie ten sam zapach, kiedy czułam właśnie wsiadając do Audi 100, wtedy dawno temu mojego taty. A, jak ostatnio wsiadałem do mojego nowego Ferrari, to też poczułem ten sam zapach, co w starym Ferrari, a nie w tym pośrednim Porsche i Maybachu. Rozumiem, o co pani chodziło, zapachy samochodów rzeczywiście są bardzo intensywne, ale też wspomnienia muzyczne. Nawet zakładaliśmy się tutaj z realizującym audycję Krzyśkiem Saganem, czy ktoś w momencie, w którym padł temat tych wspomnień, ale także piosenka Take On Me poruszy ten wątek? No i okazało się, że tak. Piękne wspomnienia z lat 80. Często na dyskotekach zamawiałem właśnie między innymi ten utwór dla mojej dziewczyny. No i zrobiliśmy wehikuł czasu. Było dziś też także o aktywności osób z niepełnosprawnościami i tym, jak są dla nas inspirujący. Trenuję z takim moim kolegą też niepełnosprawnym i chciałam powiedzieć tak naprawdę, że to mnie dopinguje bardziej do tego trenowania, niż ja sama bym się mogła dopingować. Ja też to potwierdzam. Zresztą mówiliśmy o tym z Tomkiem Bidusiem, jak zostałem przez niego kiedyś zmotywowany. No i był też dzisiaj wątek kreatywnych tłumaczeń tytułów, to już wywołany przez słuchacza. A propos kreatywnego tłumaczenia tytułów filmów, jestem ich fanem. Wiadomo, Dirty Dancing, Roadhouse, Kid Iowa i tak dalej, tych tytułów można byłoby mnożyć i to jest fantastyczne, uważam, że to fajna cecha, dalej bym to kultywował. A to jest bardzo dobry pomysł na poranną audycję, byśmy przeprowadzili taki plebiscyt na najciekawszy tytuł. Pomyślimy, może w trójce coś takiego się pojawi. Tak naprawdę z tymi Ferrari i innymi to żartowałem. Tak naprawdę taki zapach samochodu i tej choinki to kojarzy mi się z Punto Wujka. I to były piękne czasy. A czas pory na trójkę już dziś się kończy. Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski. Dziękujemy za spotkanie. O 9:00 w Trójce serwis, po 9:00 śniadanie w Trójce i polityczni goście.